akcję i gola zobaczysz w najdrobniejszych szczegółach. Zadzwoń 4250 lub odwiedź punkt sprzedaży, aby kupić nowoczesny dekoder 4K. Opłata według stawek operatorów. Dekoder 4K Ultrabox Plus dostępny z wybranymi pakietami. Liczba dekoderów ograniczona. Stop. Zamiast wstrzymywać oddech, powstrzymaj zanieczyszczenie powietrza. To proste. Oszczędzaj energię, nie pal śmieci, wysiądź z auta i skocz na rower. Zrób to i zachęcaj innych. Odetchnij. Czyste Mazowieckie. Kampania Wojewody Mazowieckiego finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 listopada, minęła 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Amsterdam i Paryż przejmą unijne agencje po Brexicie. Prokuratura podsumowała efekty stosowania konfiskaty rozszerzonej. Zabezpieczono mienie podejrzanych o przestępstwa o wartości miliarda złotych. Jutro rozmowy w sprawie poparcia wniosku PO o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Amsterdam przejmie po Brexicie Europejską Agencję Leków, natomiast Paryż Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Obie instytucje znajdują się obecnie w Londynie, ale po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej muszą być przeniesione na teren Unii. Beata Płomecka. System głosowania był dość skomplikowany i trudno było przewidzieć, kto wygra wyścig o dwie unijne agencje. Faworytem do przejęcia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego był zdecydowanie Frankfurt. Natomiast Mediolanowi bukmacherzy dawali największe szanse na przejęcie Europejskiej Agencji Leków. Po pierwszej rundzie włoskie miasto było na czele przed Amsterdamem i Kopenhagą. Szybko odpadła Bratysława, popierana przez Polskę oraz pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, które argumentowały, że w Europie Środkowo-Wschodniej jest za mało unijnych instytucji. Tak mówił wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Widać wyraźnie na mapie Unii Europejskiej nierównomierne rozłożenie tych instytucji. Polska popierała Słowację, choć zgłosiła kandydaturę Warszawy do przejęcia obu agencji, ale nasi dyplomaci przyznawali, że szanse na wygraną są niewielkie, w związku z tym, że w stolicy mieści się już unijna agencja do spraw granic Frontex, która w związku z kryzysem migracyjnym zyskała na znaczeniu. W sumie w kolejce do przejęcia dwóch unijnych agencji ustawiło się 20 miast. Stawką były miliony euro, miejsca pracy, korzyści naukowe i prestiż. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że dzięki działaniom prokuratury krajowej od marca 2016 roku zabezpieczono mienie podejrzanych o przestępstwa o wartości miliarda złotych. Na konferencji poświęconej rezultatom wprowadzenia instytucji konfiskaty rozszerzonej minister sprawiedliwości mówił, że wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, w tym zajmowania i konfiskaty majątków osób, które popełniły przestępstwo, jest dużym sukcesem prokuratury. Zbigniew Ziobro wyjaśnił, że wprowadzenie konfiskaty majątkowej oznacza również zmiany w działaniach prokuratury. To też jest suma, której wcześniej prokuratura nie była w stanie wykazać w ramach prowadzonej przez siebie działalności. To też jest jakościowa zmiana w zakresie działań organów ścigania. Prokurator Wioletta Kowalska z Prokuratury Krajowej stwierdziła, że nie ma lepszej metody walki z przestępczością gospodarczą niż pozbawienie sprawców ich majątków. Dodała, że konfiskata rozszerzona jest chętnie stosowana przez prokuratorów. Procentowy wzrost liczby spraw, w których zastosowano zabezpieczenie majątkowe, najmniejszy to jest 20%, największy wzrost to jest przeszło 190%. Przepisy o konfiskacie rozszerzonej obowiązują od 27 kwietnia bieżącego roku. Dotyczą przestępstw zagrożonych karą więzienia powyżej 5 lat. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jutro odbędą się rozmowy w sprawie poparcia wniosku o wotum nieufności dla rządu, zapowiedział w Szczecinie szef PO Grzegorz Schetyna. Pytany, kto będzie kandydatem na premiera, odpowiedział, że sensacją polityczną byłoby, gdyby nie był nim szef partii składającej wniosek. Schetyna dodał, że zależy mu na tym, by wszystkie partie opozycyjne poparły inicjatywę PO. Zapowiedź w sprawie wotum nieufności padła po środowej debacie w Europarlamencie, podczas której przyjęto rezolucję krytykującą polski rząd. Do jutra na Żłobach Elbląskich obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia w związku ze sztormem na Bałtyku i podwyższeniem poziomu wody w Zalewie Wiślanym. Mimo że wciąż wieje silny wiatr, stan rzeki Elbląg i Nogat jest nieco poniżej stanu ostrzegawczego, czyli w granicach 570 cm. Jest stabilnie, a w ciągu nocy kierunek podmuchów ma zmienić się na południowy, czyli ten bezpieczny dla Żuław. Więcej w relacji Miry Stankiewicz. Nawet jeśli zagrożenie wydaje się nieduże, to na Żuławach każde ostrzeżenie brane jest poważnie. Od rana wszystkie służby melioracyjne i gminne, wsparte przez strażaków ochotników, sprawdzały stan wałów i miejsca zagrożone. Jest poprawa, uspokaja Cezary Terech, dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Bezpośrednio nie będzie zagrażało tutaj jakiejś dużej trzowce, bo ten wiatr nie jest taki duży przesilony, zresztą, że nie jest taki wiatr po prostu, żeby to wodę przesuwał. Problem był za to w miejscowości Węzina, w sąsiedztwie wciąż mocno wypełnionego wodą jeziora Druzno, ale zator został tam usunięty i nie ma zagrożenia. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Zagłębie Lubin zremisowało u siebie z Koroną Kielce 0-0 w meczu, który kończył 16. kolejkę rozgrywek. Co prawda w końcówce Korona grała w przewadze liczebnej, ale za krótko, by fakt ten wykorzystać. W tabeli pierwsza jest teraz Legia, która o 2 punkty wyprzedza Górnika Zabrze. Potem Wisła, Jagiellonia, Korona i Lech Poznań. Ostatnia, coraz wyraźniej ostatnia, Pogoń Szczecin. W Lechu Poznań ostatnio nie dzieje się najlepiej. Zespół nie może wygrać od dawna, a rywale odjeżdżają. Może to będzie punkt zwrotny, może teraz coś się zmieni. Piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski Kamil Jóźwiak przedłużył kontrakt z klubem do końca czerwca 2019 roku. A ostatnio mówiło się w klubie, że porozumienie nie zostało osiągnięte i że piłkarz odejdzie. Jednak udało się dogadać. Jak to dobrze, że u nas jest awans, że nie ma większych kłopotów. Zupełnie inaczej we Włoszech. Tam prezes włoskiego związku piłkarskiego Carlo Tavecchio podał się do dymisji wraz z całym zarządem. Działalność Związku Piłkarskiego, szczególnie prezesa, od tygodnia była przedmiotem druzgocącej krytyki ze strony mediów i większości włoskiego środowiska piłkarskiego. Główne zarzuty to powołanie Gian Piero Ventury na stanowisko selekcjonera 2 lata temu, panujące w związku konflikty, chaos i inercja, a także brak nowoczesnych ośrodków szkolenia dla młodych włoskich piłkarzy. Do rezygnacji namawiał prezesa szef włoskiego Komitetu Olimpijskiego i minister sportu. Jednak Tavecchio nie chciał ustąpić, ale dziś na zebraniu zarządu okazało się, że utracił poparcie. Włoskie media, donosząc o tym, nie kryją zadowolenia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze o piłce. Przez lata napastnicy Realu Madryt przyzwyczajali kibiców do tego, że są najlepszymi i najskuteczniejszymi na świecie. Teraz jednak Ronaldo i Benzema zaczęli sezon fatalnie. Goli nie strzelają, a Real nie zdobywa punktów, a raczej zdobywa ich znacząco mniej niż na przykład Barcelona. Spośród blisko 100 klubów z Anglii, Hiszpanii, Niemiec czy z Włoch, Ronaldo i Benzema są jednymi z najgorszych napastników. Gorszych ma tylko włoskie Benevento Calcio, które w tym sezonie nie wygrało jeszcze meczu. Dzień pochmurno, słońce wyjrzy tylko na Pomorzu, rano będzie mgliście, miejscami zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich śnieg, temperatura od 2 do 5 stopni, zimniej będzie w górskich dolinach, wysoko w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Drewil wierzy w Twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Drewil. Drewil, włącz kreatywność. Para, Buch, Kino, Wruch, Łódź Filmowa nakręca, premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia w kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada, miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Produkt innowacyjny, Polska marka oraz Nagroda Główna Lubię po polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Partnerem rankingu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Jest z nami Jerzy Korpanty. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tłumacz Hillmana, tak powiem w skrócie. Kiedyś o Hillmanie mówiliśmy przy okazji jego fascynującej książki Kod duszy, a dzisiaj powiemy o tym, co ma do powiedzenia o wojnie. Ma bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia, myślę, że się zaraz przekonamy. A tu proszę posłuchaj, zaczynamy. To jest Szostakowicz, siódma symfonia leningradzka. To jest motyw inwazji. No już idą. Zaraz się zacznie. Ten motyw narasta i on jest niesamowity, bo on jest właśnie tak jak Hillman pisze o wojnie. On jest i banalny, on jest i powtarzalny, on jest radosny w gruncie rzeczy. No, tytuł tej książki to Miłość